Zapraszamy reklamy. Jest 16. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Do 19. audycja Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Anna Zaleśna-Zawera i Filip Jarek. Podkomisja Smoleńska anulowała raport Jerzego Millera w sprawie katastrofy z 2010 roku. Decyzję skomentował już Maciej Lasek, członek komisji Millera, były szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Do 15 lat więzienia sąd apelacyjny złagodził karę dla Pawła R., oskarżonego o podłożenie bomby we wrocławskim autobusie rok temu. Projekt zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym skierowany do dalszych prac. Prezydencki samolot rozbił się pod Smoleńskiem, ponieważ na pokładzie doszło do eksplozji. To główny wniosek przedstawiony przez komisję do ponownego zbadania przyczyn katastrofy samolotu Tu-154. Komisja podkreśla, że nie jest to raport końcowy, tylko techniczny. Według komisji na wybuch na pokładzie wskazują m.in. osmolone odłamki samolotu, rozpad maszyny na kilkadziesiąt tysięcy części, czy całkowite zniszczenie wszystkich foteli. Przewodniczący komisji Antoni Macierewicz przekonywał, że w ostatnim czasie przeprowadzono nowe badania, w tym skan bliźniaczego samolotu Tu-154, analizę fotografii z miejsca katastrofy, czy analizę badań archeologów. Wszystko to, zdaniem Antoniego Macierewicza, potwierdza wersję o wybuchu. To, co pokazujemy dzisiaj, to jest materiał, który udowadnia przebieg wydarzeń. Komisja podkreślała jednak, że to nie koniec badań. Wstępny raport ma dziś zostać przekazany prokuraturze, a raport końcowy może być gotowy najwcześniej za rok. Karol Surówka, Polskie Radio. Komisja anulowała również raport komisji Jerzego Millera z 2011 roku. Zdaniem Antoniego Macierewicza zawierał on fałszerstwa i nieprawidłowości. Były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Maciej Lasek, komentując decyzję podkomisji, powiedział, że Antoni Macierewicz może mówić wszystko. Siła raportu leży w tym, jakie niesie wartości do poprawy bezpieczeństwa lotów, podkreśla Lasek. Raport komisji Millera zawierał 45 zaleceń profilaktycznych. Zdecydowana większość z tych zaleceń profilaktycznych została wdrożona i polskie lotnictwo wojskowe stało się bezpieczniejsze. Raport, dzisiejszy nawet raport ten techniczny pana ministra Macierewicza nie niesie za sobą żadnej profilaktyki, a w zasadzie rozgrzesza błędy, które są błędami śmiertelnymi. W związku z czym ja nie widzę tutaj żadnego związku z istnieniem czy nieistnieniem raportu. Maciej Lasek dodał, że teza Antoniego Macierewicza o unieważnieniu raportu komisji Millera nie ma podstawy prawnej. Łagodniejsza kara dla bombera z Wrocławia. Na 15 lat więzienia skazał sąd apelacyjny Pawła R., oskarżonego o podłożenie w maju rok temu ładunku wybuchowego we wrocławskim autobusie. W pierwszej instancji mężczyzna usłyszał wyrok 20 lat więzienia. Sąd apelacyjny orzekł, że Paweł R., podkładając bombę, działał z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia więcej niż jednej osoby. Wyrok jest prawomocny. Niewielki ładunek eksplodował na przystanku. Lekko ranna została kobieta. Substancja, która spowodowała wybuch, znajdowała się w metalowym pojemniku. W środku były także metalowe śruby. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie przygotowanego przez PiS projektu nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym. Platforma Obywatelska, Nowoczesna i PSL Unia Europejskich Demokratów domagały się odrzucenia go w pierwszym czytaniu. Wniosek przepadł w głosowaniu. Projekt PiS-u zakłada m.in., że minister sprawiedliwości bez opinii Kolegium Sądu oraz Krajowej Rady Sądownictwa nie będzie mógł odwołać prezesa lub wiceprezesa sądu. Zmienić ma się też wiek przechodzenia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. Ma być on taki sam dla kobiet i mężczyzn i wynosić 65 lat. Poseł PiS-u Daniel Milewski przekonywał, że proponowane zmiany usprawnią działanie wymiaru sprawiedliwości. Wychodzą one naprzeciw europejskim standardom w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, a ich odpowiedniki można znaleźć w ustawodawstwie wielu państw Unii Europejskiej. Projekt krytykował Borys Budka z Platformy Obywatelskiej. Ta ustawa ma udawać, że państwo cokolwiek reformujecie. Jak wyglądają wasze reformy, to można zobaczyć w tak zwanym Trybunale Konstytucyjnym. Sędziowie dublerzy, Trybunał, który działa w sposób opieszały. Drugie czytanie projektu nowelizacji ma się odbyć jutro o 13. A w piątek, jak zapowiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski, nowelizacją zajmą się senatorowie. Z brytyjskich ulic handlowych znikają sklepy. W ubiegłym roku otwarto ich najmniej od 2010 roku. Z Londynu Adam Dąbrowski. Ostatnim razem tak rzadko nowe sklepy otwierano tu w samym środku kryzysu, 7 lat temu. W zeszłym roku podwoje otworzyło niespełna 4100 sklepów, a ponieważ ponad 5800 zakończyło działalność, efekt jest taki, że przeciętny Smith, idąc swoim deptakiem handlowym, odkrywa, że ma mniejszy wybór. Powodem? Po referendum w sprawie Brexitu osłabł funt, zwiększyła się inflacja, wzrosły ceny jedzenia i pozostawiły Smithowi mniej pieniędzy w portfelu. Co więcej, konkurencję stanowi internet. Coraz więcej stron pozwala na zakup jednym kliknięciem po niższej cenie. Są jednak wyjątki, które zdaniem ekspertów mogą zwiastować bardziej trwały trend, kierunek przemian ulic handlowych w Londynie, w Sheffield czy w Glasgow. Sektory, dla których internet nie jest konkurencją, ciągle radzą sobie bowiem dobrze. Kryzys nie dotknął kawiarni, salonów piękności czy lodziarni. Co ciekawe, nieźle trzymają się też księgarnie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dzisiaj w ciągu dnia wciąż jeszcze zachmurzenie umiarkowane możliwe, okresami wzrastające do dużego. Możliwe także, proszę Państwa, burze, szczególnie w pasie od północnej Lubelszczyzny i Podlasia po Mazowsze. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 12 stopni na krańcach północno-wschodnich, około 20 w centrum, do 22 na południu, chłodniej oczywiście na wybrzeżu od 6 do 10. I zerkam na mapę przygotowaną przez Instytut Meteorologii. Rzeczywiście najchłodniej w tej chwili w Trójmieście, w Gdańsku 9 stopni, najcieplej na południowym wschodzie, Rzeszów, Przemyśl, tam 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć Krzychu, co tam? Cześć stary, szukam pracy. Słyszałeś może o czymś? A sprawdzałeś na OLiCie? Błagam. Serio, ja znalazłem pracę jako kierownik budowy. Umowa, premie, nawet opieka medyczna. Ta, jasne. OLX i dobra praca. A na obiad na budowie najlepsza sałatka. Z tofu. Panie kierowniku, pan podpisze dostawę. Niewiarygodne, a jednak na OLX znajdziesz także pracę dla kierowników i menedżerów. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Marian, ale kupowanie taniej jest okej, no nie? Barbara, kupowanie taniej. Mhm. A jakby jeszcze wnieśli i podłączyli, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz pralka Bosch klasa A+++ za jedyne 999 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 10 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 10 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach zbliża się 16:08. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A w audycji przed 19 między innymi założyciel Facebooka w sieci pytań amerykańskich senatorów. Powiedziałby pan nam tu i teraz, w jakim hotelu pan wczoraj nocował? Nie. A gdyby pan wysłał komuś wiadomość, powiedziałby pan nam, kim byli adresaci? Wolałbym tego nie robić. Myślę, że właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Zespół ekspertów Antoniego Macierewicza przedstawił raport techniczny. Z ustaleń podkomisji wynika, że samolot zniszczyły co najmniej dwie eksplozje. Wątpliwości w sprawie wybuchu nie mają również niezależni eksperci. Nie mam żadnych wątpliwości, że doszło do eksplozji. Dzisiaj Dzień Radia. Z tej okazji po raz kolejny udowodnimy, jak wielka może być magia zaklęta w dźwiękach. To jest pierwsze rozwiązanie, które w ogóle istnieje, które pozwala niewidomym usłyszeć obraz. Tak to nazwaliśmy, czyli dźwięki mają odwzorowywać barwy. Będziemy słuchać, będziemy też patrzeć. Jak na dłoni widać, że w Polsce dostęp do lekarzy okulistów jest trudny. Jest za mało okulistów, a ci okuliści jeszcze są rozmieszczeni niesymetrycznie. Tak jak w podkarpackim, osoby, które są gdzieś tam na obrzeżach, w ogóle nie mają szansy. Duże szanse na uniknięcie kar za parkowanie bez opłaty mieli dotąd obcokrajowcy w mieście Bytów. Ale Bytów, proszę Państwa, się za zagranicznych kierowców zabrał i to nie na żarty. Jeżeli my Polacy jesteśmy zobowiązani do tego, aby uiszczać te opłaty, bo do tego zobowiązuje nas prawo, to dlaczego osoba, która mieszka za granicą bądź obcokrajowiec, ma takie opłaty nie wnosić? Wypalanie traw to pozbawione sensu i ryzykowne. Po co się wypala? Żeby było czyściej. Wbrew temu, co ludzie myślą, że użyźnia glebę, wcale nie użyźnia gleby, on ją zubaża. Skoro dzisiaj Dzień Radia, to po 18:15 będzie o nadawaniu, odbiorze, antenach i falach krótkich. Od komunikatów biuletynu zaczynała się przygoda z krótkofalarstwem wielu kolegów nadawców w tych latach 50., 60., kiedy jeszcze, co ważne, Audycję biuletynu można było odsłuchać na zwykłym odbiorniku radiowym, który posiadał pasmo fal krótkich, a takie pasmo posiadał wtedy każdy odbiornik. W Trójce reportaż o krótkofalowcach i radioamatorach. A propos zakochanych w radiu, mam dzisiaj dla Państwa taki szeleszczący prezent, właściwie 7 takich zestawów, koszulka i kubek. Wkrótce szczegóły, kto może liczyć na prezent z okazji Święta Radia. Dzisiaj szczególnie warto sobie zapamiętać wszystkie te sposoby kontaktowania się z nami. zd3@polskieradio.pl, ten szczególnie dzisiaj istotny, ale 22 i 7 trójek także się przyda, bo będą zaproszenia na niezwykły koncert. 71-335 SMS-y także do Państwa dyspozycji. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Witamy. Zapraszamy do Trójki. A w Trójce 11 minut po 16. Za chwilę raport podkomisji Antoniego Macierewicza. Co dokładnie ustalili eksperci? O tym za moment. Hey man, what's the deal? Everything you touch you kill. All the soul in the world won't wash away. On your hands, is it to steal? Hey man, what's the use? There's no talking to you when you think it's God's words that you preach from a book so rude that you read. Hey man, what are you up to there? What's your game? What's going on? Kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Na pokładzie samolotu Tu-154 10 kwietnia 2010 roku doszło do dwóch wybuchów. To wniosek ze wstępnego raportu technicznego, który dziś przedstawiła podkomisja do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego. Na jej zlecenie przeprowadzono badania na polskich uczelniach technicznych, a także w instytutach zagranicznych. Prezentacji raportu przysłuchiwała się Paulina Kozioł, która jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy wiadomo, co doprowadziło do tragedii pod Smoleńskiem? Według wstępnych założeń raportu technicznego na tragedię 10 kwietnia 2010 roku wpłynęło wiele nieprawidłowych działań. Jak dowiedzieliśmy się z filmu, który przedstawiał wyniki badań naukowych, w pierwszej kolejności zawiodła obsługa lotniska pod Smoleńskiem i rosyjscy kontrolerzy, którzy mieli błędnie sprowadzać samolot na płytę lotniska. Z przedstawionego filmu wynikało również, że na pokładzie samolotu doszło do eksplozji. Z ustaleń podkomisji wynika, że samolot zniszczyły co najmniej dwie eksplozje. Pierwsza rozsadziła lewe skrzydło samolotu tak, że odcięła jego końcówkę, a następnie doprowadziła do zniszczenia klapy zaskrzydłowej lewego skrzydła. Wątpliwości w sprawie wybuchu nie mają również niezależni eksperci. Nie mam żadnych wątpliwości, że doszło do eksplozji. Mówił Frank Taylor, brytyjski ekspert lotniczy, który przeprowadził dla podkomisji badania. Jednak pytany podczas konferencji, czy były to wybuchy paliwa czy innych materiałów, nie wydał jednoznacznego werdyktu. Opary paliwa mogą być czasami powodem wybuchu, ale ja będę jeszcze to sprawdzał, choć takie pytania powinny być kierowane do poszczególnych specjalistów. Jednak o tym, że nie były to wybuchy spowodowane oparami paliwa, przekonany jest pułkownik Adrian Siatkowski, który zajmuje się eksperymentami pirotechnicznymi. Liczne badania nad wybuchowością paliwa lotniczego były prowadzone w 2017 roku przy udziale niezależnych laboratoriów krajowych, które badały właściwości fizyko-chemiczne właśnie pod kątem wybuchowości, a także przeprowadzone w 2017 roku eksperymenty wskazały, że zniszczenia, które były obserwowane w Smoleńsku, nie mogły być wynikiem eksplozji paliwa. Wnioski podkomisji do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego 10 kwietnia 2010 roku, zaprezentowane podczas konferencji prasowej, podważa dziennikarz i autor książki Ostatni lot poświęconej katastrofie smoleńskiej Jan Osiecki. Najbardziej znane i najbardziej renomowane w Polsce laboratorium kryminalistyczne, Centralne Laboratorium Policji, pobrało bodajże około 1000 próbek zarówno z ciał, jak i z fragmentów samolotu, przebadało je i nie stwierdzono żadnego wybuchu czy śladów materiałów wybuchowych. To byłby pierwszy wybuch, który nie pozostawia nie tylko głosu, ale również śladów. Natomiast Grzegorz Wierzchołowski z portalu niezależna.pl mówi, że dopiero przeczytanie całego raportu, który dziś opublikowała podkomisja, może odpowiedzieć na pytanie o charakter ewentualnych wybuchów w samolocie Tu-154M. Jednak jak dodaje, trudno podważyć wiedzę ekspertów komisji. Zarówno autorytet ekspertów potwierdzających te ustalenia, jak i ogrom badań, które podjęła podkomisja, no, każą się przyjrzeć im z dużą uwagą i na pewno mają na sobie pieczęć dużej wiarygodności. Chociażby tutaj autorytet Franka Taylora, jednego z najbardziej tytułowanych katastrof lotniczych na świecie, czy naukowców z Uniwersytetu Wichita w Kansas, którzy także sformułowali podobne tezy, no, jest tutaj na pewno godny uwagi. Jak przyznał szef podkomisji Antoni Macierewicz, przedstawiony dziś raport jest raportem technicznym, mówiącym jedynie o faktach. Jednocześnie nie jest to raport końcowy. Informacje na temat raportu zebrała Paulina Kozioł. Bardzo dziękujemy. Tu dziękuję trójka. Bardzo. 19 minut po 16. Za chwilę, proszę Państwa, Facebook. Mark Zuckerberg, założyciel popularnego portalu, tłumaczył się przed senatorami, między innymi z polityki informacyjnej, polityki bezpieczeństwa. Co dokładnie mówił o tym za moment. Zabierz z miasta mnie nad wodę gdzieś, do lasu wywieź. Potykam się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie, radio gra, piosenki, nie rozumiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, ja w mieście żyć już nie. Kochanie, zabierz z miasta nas, nim miłość między nami skona. Rozbijmy zegar, póki czas, wyłączmy dzwonki w telefonach. Na dzwonek gdzieś do lasu wiesz, gdzie gwiazdy nocą świecą w niebie. O. Kochanie, zabierz z miasta mnie, przypomnij mi, kim jestem. Telefon na Myśliwiecką to 22,7 trójek. Dziś w przedsionku do przydomowej szklarni po raz pierwszy w tym roku zakwitł tulipan w tym ala czerwonym kolorze. I tak sobie pomyślałem, co to za święto. Jak wróciłem do chaty, to usłyszałem, jak jedna ze słuchaczek składała życzenia z okazji Dnia Radia dla pana Kuby Stryczkowskiego. On zrobił wielkie oczy, że jej święto. No ale jak kilka osób potwierdziło, przyjął to do wiadomości. No i my potwierdzamy, proszę Państwa, i to jest dobry moment, żeby powiedzieć, co w tych 7 zestawach, które mam dzisiaj dla Państwa, jakie można zdobyć. Szeleści, koszulka. A propos koloru czerwonego, Panie Adamie, rzeczywiście koszulka jest czerwona z napisem w obcym języku Kocham Radio. Jest też kubeczek, otworzymy go może teraz, zamknięty w kartoniku, z takim samym napisem Kocham Radio w angielskim języku. Cały biały, piękny kubeczek i czarny napis. Chętnie wszystkie te 7 zestawów oddam w Państwa dobre ręce. Tych spośród Państwa, którzy są, a wierzę, że takich przecież przy radioodbiornikach nie brakuje, którzy są w radiu zakochani. No i ponieważ napis Kocham Radio na takiej koszulce, to musi to nosić ktoś, kto rzeczywiście w radiu jest zakochany. Proszę to udowodnić, pisząc i wysyłając koniecznie zdjęcia na adres zd3@polskieradio.pl. Proszę pokazać, w jaki sposób są Państwo zakochani w radiu, w jaki sposób słuchają Państwo, no, choćby nawet w tej chwili trójki. Zapraszamy do trójki. I to te zdjęcia, które zwyciężą, obiecuję, pojawią się na pewnym portalu społecznościowym. A propos, prawie 5 godzin Mark Zuckerberg zeznawał w amerykańskim kongresie w sprawie afery Cambridge Analytica. Szef i twórca Facebooka starał się wyjaśnić amerykańskim senatorom, że stworzony przez niego portal jest jedynie narzędziem komunikacji i jest zupełnie bezpieczny. Zuckerberg w czasie przesłuchania wielokrotnie przepraszał za wyciek danych i zapewniał, że firma wprowadzi dodatkowe zabezpieczenia gwarantujące większe bezpieczeństwo użytkownikom. To dobrze, że amerykański rząd postanowił wreszcie dokładnie przyjrzeć się temu, jak działa Facebook, mówi Katarzyna Szymielewicz z fundacji Panoptykon. Sam fakt, że w USA rozpoczęła się rozmowa na temat tego, czy Facebook jest monopolem, na ile odpowiada za treści, które publikuje de facto na swoich łamach i jak bardzo może wpływać lub wpływa na politykę, to jest krok w dobrym kierunku. Przez lata firmom tego typu udawało się unikać regulacji, szczególnie w Ameryce, twierdząc, że są tylko pośrednikami pomiędzy użytkownikami. Dzisiaj wiadomo, że tak nie jest i że ich rola w tej grze jest o wiele bardziej aktywna. Dane, które umieszczam na Facebooku, są moją własnością. Tak jest. Przyznaję, że to brzmi dobrze, ale w praktyce zastanówmy się nad tym. W ciągu roku zarabia pan na danych $40 miliardów, a ja nic na nich nie zarabiam. Wydaje się jednak, że są one pana własnością. Z jednej strony niektórzy podkreślają, no taki mamy świat, tak działa internet, na tym to wszystko polega, niewiele da się zrobić. Możemy zrobić bardzo, bardzo dużo i to też pokazuje różnicę w podejściu europejskim i amerykańskim. Unia Europejska nigdy od regulacji nie stroniła. To nie nie jest tak, że firma może powiedzieć, robi z tym co chce, tylko dlatego, że drogi kliencie do mnie przyszedłeś. Nie. Jedną z największych wątpliwości jest to, czy Facebook nie jest zbyt potężny. Zazwyczaj, gdy ludzie mówią o naszej wielkości, podkreślają, że mamy 2 miliardy użytkowników. Myślę, że jedną z najważniejszych kwestii, nad którą powinniśmy się zastanowić, jest to, że znaczna większość naszych użytkowników pochodzi spoza Stanów Zjednoczonych. Pojawia się wątek Polski, że w tej sprawie 50 tysięcy polskich obywateli w jakiś sposób mogło być tym dotkniętych. Kilka lat temu testowano rozwiązanie dotyczące udziału ludzi w wyborach. Łukasz Michalik z portalu gadżetomania.pl. Można sobie było odznaczyć na Facebooku, że wziął udział w wyborach i wyświetlenie określonej grupie odbiorców informacji o tym, że jej znajomi zagłosowali, skłaniało tych użytkowników do tego, aby też poszli na wybory. No i cały problem dotyczy tego, że Facebook, mając informacje o preferencjach wyborczych określonej grupy, teoretycznie mógłby wpłynąć na te wybory, wyświetlając taką informację, na przykład zwolennikom tylko jakiejś jednej określonej opcji politycznej. W przypadku polskich użytkowników trudno mówić tu o liczbie, która mogłaby, przesądziłaby o wyniku wyborczym. Trudno też odnieść się do tego, jakie konkretnie dane zostały wykorzystane i w jaki sposób. Powiedziałby pan nam, w jakim hotelu pan wczoraj nocował? Nie. A gdyby pan wysłał komuś wiadomość, powiedziałby pan nam, kim byli adresaci? Wolałbym tego nie robić. O to w tym wszystkim chodzi. To jest jeden z przykładów, jak te nasze dane są wykorzystywane bez naszej wiedzy? To jest dobry przykład. Lokalizacja jest jedną z tych informacji, którą bardzo trudno ukryć przed Facebookiem. Możemy ją wyłączyć dla innych aplikacji, możemy ją wyłączyć dla swoich znajomych, ale ten portal jest zawsze naszym najbliższym znajomym i on wie o nas o wiele, wiele więcej niż te informacje, które sami przekazujemy. Dlatego ważnym jest, aby rozumieć, że stawka jest o wiele wyższa niż tylko o to, kto ma dostęp do danych, które my przekazujemy świadomie, bo to jest czubek góry lodowej. Agencja Cambridge Analytica wykorzystywała dane z Facebooka do profilowania użytkowników pod kątem preferencji wyborczych i wpływania na ich decyzje. W wyniku afery poszkodowanych mogło zostać nawet 87 milionów osób na całym świecie, w tym blisko 3 miliony Europejczyków. A przesłuchaniom twórcy Facebooka Marka Zuckerberga przed amerykańskim senatem przysłuchiwał się Mariusz Krzemiński. To Trójka. Półtorej minuty do skrótu najważniejszych informacji. It's au revoir, my once so bright, my fallen star. I'm running late, they'll close the bar. I used to play one mean guitar. I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few, traveling light like we used to do. Good night, my fallen star, I guess you're right. Always are. I know you're right about the blues. You live some life you'd never choose. I'm just a fool, a dreamer who forgot to dream of the me and you. I'm not alone, I've met a few. Traveling light like we used to do. Leonard Cohen w Trójce, 16.30 za nami. Filip Jarek. Rodzina, przyjaciele i artyści pożegnali w Warszawie Zbigniewa Łapińskiego. Pianista, kompozytor i akompaniator zmarł 2 kwietnia. Miał 70 lat. Zbigniewa Łapińskiego przyszedł pożegnać m.in. piosenkarz Andrzej Rosiewicz. kiedyś na Alejach Jerozolimskich w jakimś klubie. Ileś razyśmy współpracowali razem. Wspominam go jako bardzo zdolnego młodzieńca, utalentowanego. Ja też byłem wtedy młodzieńcem. Każde takie talenty, jak odchodzą, to ubożejemy wtedy. Szkoda, że go nie ma. Urnę z prochami Zbigniewa Łapińskiego pochowano w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach. W sądzie w Rimini złożona została apelacja od wyroku 16 lat więzienia dla szefa bandy, która latem zeszłego roku dokonała brutalnego ataku na parę polskich turystów. 20-letni migrant z Konga sądzony był za gwałty, dotkliwe pobicie, a także za dwa inne napady w Rimini. Jego proces apelacyjny ma rozpocząć się po wakacjach. Trzej pozostali sprawcy napaści w wieku od 15 do 17 lat zostali skazani na 9 lat i 8 miesięcy więzienia. Kurs dla Ukraińców mieszkających w Zachodniopomorskim rusza na Uniwersytecie Szczecińskim. Obcokrajowcy będą uczyli się języka polskiego, a także m.in. tego, jak przygotować życiorys i list motywacyjny oraz jakie świadczenia przysługują pracownikowi. Kurs rozpocznie się w sobotę i potrwa do czerwca. Zajęcia są bezpłatne, obowiązuje jedyna opłata wpisowa 100 zł. W nocy w województwach południowo-zachodnich zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, a na północnym wschodzie i krańcach wschodnich oraz na Pomorzu okresami duże i możliwe właśnie tam są przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 4 stopni na Suwalszczyźnie, od 5 do 9 na północy i w miejscowościach podgórskich, na pozostałym obszarze kraju będzie cieplej, od 10 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak. Warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Stworzyłeś nową technologię albo ją kupiłeś? Chcesz ją wdrożyć i oferować nowe, lepsze produkty i usługi? Złóż wniosek o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Banku Gospodarstwa Krajowego. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji nawet do 6 milionów złotych. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Szczegóły na bgk.pl. Zakładka kredyt na innowacje technologiczne. Masz czas do 24 maja. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? No, taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam drukarkę dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel dodajemy drukarkę za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kilka minut temu mówiliśmy o mediach społecznościowych. Chciałem tak odnośnie tej całej akcji, która jest na Facebooku. Wszyscy usuwają konta osoby znane, publiczne. Pojedynczy użytkownicy usuwają swoje konta. Po tej całej aferze z gromadzeniem danych i Cambridge Analytica. Powiem tak, ja z racji tego, że telefon służbowy otrzymałem jakiś czas temu, gdzie mamy zakaz używania Facebooka na telefonach służbowych, powiem, że to jest cudowny detoks od mediów społecznościowych. Sam podjąłem taką decyzję, żeby usunąć swoje konta. To naprawdę cudowny detoks. Polecam wszystkim odinstalować sobie na jakiś czas aplikację Facebooka z telefonu. No i co Państwo na to? Warto od czasu do czasu wypróbować. 22 i 7 trójek w programie trzecim Dire Straits. Quality, the way you used to love, and I know you never will. does not fit. You talk to me when you felt like it, just the way that a hair fell down around a face. And I recall my fall from grace. Another time, another place. Yes, and you're rich old man, you know. Mother was a Trójka, 22 minuty do 17. Po raz pierwszy dzwonię w życiu, mam 58 lat i proszę podziękować Piotrowi Kaczkowskiemu za to, że wprowadził mnie w muzykę w ogóle, za młodu. To wszystko, dziękuję. Dzisiaj Dzień Radia. Zapraszamy do Trójki. Przy tej okazji nieco więcej niż zwykle u nas o dźwiękach. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej chcą pomóc cieszyć się sztuką osobom niewidomym i słabowidzącym. Właśnie zaprezentowali nowatorski, jak mówią, system odczytywania kolorów właśnie przy pomocy dźwięków. Jak to działa? Pytał Marcin Pośpiech. Na początek, jeśli Państwo pozwolą, małe ćwiczenie wyobraźni. Wchodzimy do ciemnego pomieszczenia. Nie ma w nim okien czy innych źródeł światła. Wiemy za to, że na jednej ze ścian wisi, dajmy na to, dama z gronostajem Leonarda da Vinci. Stajemy przed obrazem, no i właśnie, mimo że mamy go tuż przed nosem, nie możemy nic dostrzec. Inżynierowie z Łodzi przekonują, że dzięki ich wynalazkowi każdy obraz będzie można odmalować w wyobraźni odbiorcy dźwiękiem, mówi doktor inżynier Radosław Bednarski. To jest pierwsze rozwiązanie, które w ogóle istnieje, które pozwala niewidomym usłyszeć obraz. Tak to nazwaliśmy, czyli dźwięki mają odwzorowywać barwy. Jest to możliwe dzięki czujnikom ruchu umieszczonym nad obrazem i komputerowi, który analizuje przesyłane do niego dane, tłumaczy Damian Jóźwiak z Politechniki Łódzkiej. Przychodzi osoba niewidoma do muzeum, staje przed prawdziwym obrazem. W miarę tego, jak osoba rusza dłonią po przestrzeni obrazu, tak słyszy melodię. Ponieważ każdy kolor, każdy piksel na obrazie jest mapowany na odpowiedni dźwięk. Dźwięków jest użytych 30, więc te kolory są przybliżane. Więc jeśli na przykład niebo na obrazie jest pochmurne, ciemne, odbiorca usłyszy niskie, smutne tony. A jeśli świeci słońce, dźwięk będzie odpowiednio wyższy, radośniejszy. Mówi niewidzący od 12 roku życia Marek Kalbarczyk, szef Fundacji Szansa dla Niewidomych. Tak samo jest z zmysłem węchu. Jak idziemy do perfumerii, możemy fajnie rozpoznać kilka zapachów, a potem już nie jesteśmy w stanie odczuć nic wartościowo. Wtedy korzystamy z jakichś metod, żeby tak jakby się oczyścić i znowu kilka sobie sprawdzić. No i jest ten problem. Z dźwiękami też. Gdy chodzi o obraz, jakiś no naprawdę piękny, malarski obraz, to tam jest kolorów po prostu milion. Odcieni, kontrastów i tak dalej. To proszę sobie wyobrazić, ile jest tych dźwięków. To też myślę, że prace na temat udźwiękowienia, otoczenia, przestrzeni są interesujące jako takie jakieś uzupełnienie dla wrażenia, dla zbudowania wrażeń estetycznych. No więc jest to ciekawe, ale użytkowo nie będzie miało wielkiego znaczenia. Jak podkreśla doktor inżynier Rafał Schreiber, odczytywanie obrazów przy pomocy dźwięków może być interesujące także dla osób widzących. Cały system ma stworzyć inny sposób odbioru sztuki. Chcemy rozszerzyć tą przestrzeń muzealną nie tylko o udostępnienie jej dla osób niepełnosprawnych, ale też, żeby troszeczkę inaczej można spojrzeć na sztukę i zwiększyć sposoby odbioru tej sztuki. System został już zgłoszony do opatentowania. Jego pilotażowa instalacja wkrótce ma zostać zamontowana w Muzeum Miasta Łodzi. System ma być dalej rozwijany. Zdaniem autorów jest wiele możliwości wykorzystania podobnych rozwiązań, na przykład w przedszkolach przy uczeniu kolorów bądź w parkach rozrywki. Przypominam, dzisiaj Dzień Radia, w związku z tym Państwo wysyłają listy zd@polskieradio.pl i za pomocą fotografii udowadniają, że rzeczywiście kochają radio i że słuchają Trójki. Najbardziej chyba jak na razie podoba mi się zdjęcie pana Norberta. Proszę sobie wyobrazić uśmiechniętego mężczyznę z wielkimi słuchawkami na pierwszym planie w takiej koszulce drogowca, kamizelce właściwie drogowca, a w tle całkiem pokaźny walec. zd@polskieradio.pl. Cały czas czekamy na wiadomości od Państwa. Tak daleko stąd, tak blisko, tamten stromy brzeg nad Wisłą. Miasto, które znam na pamięć, tylu ulic, giełk i taniec. Tamtych zdarzeń rytm szalony, młodość, którą czas rozwolił. Podróż pełnię dnia, to wszystko. Tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Stąd tak blisko, tamten nagły wiatr nad Wisłą, nieba jasny splot nad głową i rozmowy w noc czerwcową. Tamte cienie dwa przy drodze, iskry ognia gdzieś na wodzie. Pożegnania rąk to wszystko, tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Piękniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. I oprócz ciebie nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. To Zbigniew Wodecki w Trójce. Kwadrans do 17:00, czas na trzy strony świata. Dzisiaj zaprasza Agata Kasprolewicz. History will record that. Na kartach historii zostanie zanotowane, że tego dnia Rosja wybrała ochronę potwora kosztem życia mieszkańców Syrii. powiedziała amerykańska ambasador przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Nikki Haley, piętnując Moskwę za zablokowanie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie ataku chemicznego w Syrii. Rosja nie poparła rezolucji, bo twierdzi, że sobotni atak był wyreżyserowany. Zupełnie innego zdania jest prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który grozi Rosji na Twitterze, żeby się przygotowała. Na co? Na amerykańskie pociski, które polecą w stronę Syrii. Trzy strony świata. Naszą podstawową misją w Syrii było pozbycie się terrorystów z Państwa Islamskiego. To niemal nam się udało. Chcę, żeby nasi żołnierze wrócili do domu. Czas zająć się odbudową naszego narodu. Mówił prezydent Donald Trump zaledwie kilka dni temu na spotkaniu z dziennikarzami, zapowiadając wycofanie się amerykańskich wojsk z Syrii. Sobotni atak na szpital we wschodniej Gucie pokrzyżował prezydentowi plany. Wstrząsające zdjęcia rannych i martwych dzieci trafiły do mediów. Zdaniem Zachodu był to atak chemiczny i był dziełem syryjskich sił rządowych. Tutaj w grę wchodzi człowieczeństwo. Podejmiemy kluczowe decyzje w ciągu 24-48 godzin. W poniedziałek Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone odpowiedzą rozwiązaniem siłowym na atak chemiczny w Syrii. Do uderzenia jeszcze nie doszło, ale ambasador Rosji w Libanie zapowiedział już zestrzelenie amerykańskich rakiet lecących w stronę Syrii i atak na wyrzutnie. Czy to oznacza, że na Bliskim Wschodzie zacznie się nowa wojna? Trzy strony świata. A ze mną w studiu jest Jarosław Kociszewski, dziennikarz wirtualny i polski, wieloletni korespondent na Bliskim Wschodzie. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Czy jesteśmy w tym momencie w stanie ocenić prawdopodobieństwo wymiany militarnych ciosów między Stanami Zjednoczonymi i Rosją? Bo te ciosy retoryczne już były bardzo ostre po obu stronach. Wymiany ciosów, to znaczy ocenić to, jakie jest prawdopodobieństwo, że Amerykanie i Rosjanie zaczną do siebie strzelać. Myślę, że ono jest niewielkie, dlatego że nikomu na tym nie zależy. Natomiast w momencie, kiedy rakiety zaczną tam fruwać, po pierwsze, rzeczywiście Rosjanie mogą próbować zestrzelić część amerykańskich pocisków samosterujących, co samo w sobie nie pociągnie za sobą ofiar. Natomiast istnieje ryzyko, że samoloty będą do siebie strzelać. To znaczy, w chwili, kiedy wybucha konflikt, jest tak duże napięcie i tak duże zagęszczenie sprzętu wojskowego, ludzi, a do tego wszystkiego niewiadome, sprzeczne interesy, coś może się nie udać i zazwyczaj w sytuacjach tak skomplikowanych coś się nie udaje. To, co jest znamienne dla tej wojny w Syrii i dlatego też, co obserwujemy przez ostatnich kilka dni, to jest to, że Trump wprost nie straszy Asada, tylko straszy Rosję. To wygląda jakby był to konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, a przecież to reżim Baszara al-Asada jest oskarżony o atak chemiczny. I to chyba nam w ogóle dużo mówi o tym, co się dzieje w tym momencie w Syrii. Ja mam wrażenie, że to nam bardzo dużo mówi o tym, co się dzieje w Białym Domu, bo Trump również straszył Asada. Nazwał go zwierzęciem, które trzeba ukarać. To jest, wydaje mi się, bardzo nieprzyjemną groźbą. Ale ten ostatni tweet był pod adresem jednak Moskwy. Tak, bo Trump zareagował i wpadł w zasadzkę zastawioną przez Rosjan, co pokazuje, że on działa jednak bardzo emocjonalnie i może nie do końca racjonalnie. Bo przypomnijmy, Trump zagroził najpierw atakiem na Asada odwetowym. Przed rokiem takiego ataku już dokonał. Na to Rosjanie bardzo sprytnie zagrali. Ustami ambasadora Rosji w Libanie stwierdzili, że zestrzelą amerykańskie rakiety i ostrzelają wyrzutnie. I teraz tak. Jeżeli Amerykanie nie zaatakują, wtedy Putin ma zwycięstwo propagandowe, bo może mówić, że tu my, Rosjanie, powstrzymaliśmy Amerykanów, agresorów i tak dalej. Jeżeli Amerykanie zaatakują, to zawsze może powiedzieć, ambasador Rosji gdzie? Ja w ogóle nie wiem, kim jest ten pan i coś powiedział, ale na własny rachunek. Także To takie klasyczne zagranie dyplomatyczne, na które Trump wpadł. Ewidentnie ona podniosła mu ciśnienie i w swój sposób, którego jest znany, natychmiast usiadł do klawiatury i zaczął tweetować. Donald Trump jest rzeczywiście emocjonalnym politykiem i te emocje często lubi wyrażać właśnie za pośrednictwem Twittera. Może bardziej emocjonalny niż politykiem nawet. Tak, znamy to też z innych przykładów. Ty powiedziałeś, że na tej konfrontacji, tej wymianie ciosów militarnych tak naprawdę nikomu w tym momencie nie zależy. No ale jednak do tej eskalacji doszło. I żeby odpowiedzieć na to pytanie, pewnie trzeba w ogóle zacząć jeszcze od czegoś innego, a mianowicie, co tak naprawdę stało się w sobotę w Syrii? Słowo odprostowanie, to znaczy nie zależy na bezpośredniej konfrontacji Rosjanom i Amerykanom, to nie znaczy, że z całego wachlarza stron zaangażowanych w obecną fazę wojny w Syrii, nikomu na tym nie zależy. I teraz, co się stało w Syrii? Wiadomo, że miał miejsce atak bronią chemiczną, jakąś pochodną sarinu, może w połączeniu z chlorem, dokładnie jeszcze nie ustalono i to nie jest istotne. Jakby to koszmarnie nie zabrzmiało, liczba ofiar też już nie ma znaczenia. Czy i cały czas jej nie znamy. 70, czy ich było 200. Fakt pozostaje faktem, że ludzie umierali i zostali zatruci na skutek użycia broni chemicznej. I cały czas są dwie teorie. Jedna, która mówi, że Asad użył broni chemicznej. I teraz Izraelczycy bardzo sponsorują tę teorię, twierdząc, że Asad w ciągu ostatniego roku, ostatnich lat, odbudował potencjał budowy broni chemicznej. I w związku z tym powinien zostać za to ukarany. I to jest w jasnym interesie Izraela, jest osłabienie Asada, osłabienie wpływów irańskich. Izraelska armia w tej chwili aktywnie promuje bardziej agresywną politykę wobec Syrii, obawiając się wzmocnienia tam wpływów irańskich. Także Izraelczykom zależy na tym, żeby Asad został zaatakowany, przy okazji może również Irańczycy. Zachód popiera to podejście i teraz Amerykanie, mam wrażenie, nie tyle im zależy na Asadzie, co na osłabieniu też wpływów rosyjskich. Poza tym troszeczkę są zakładnikami poprzednich decyzji, to znaczy jeżeli rok temu podjęli taką, a nie inną decyzję o ataku w odwecie na użycie broni chemicznej, w tym roku znowu muszą to zrobić. Jest jeszcze druga strona medalu. Rosjanie od dawna uważali, że rebelianci, głównie zresztą islamiści, broniący się w ostatniej enklawie na wschód od Damaszku, przygotowują prowokację chemiczną, czyli użyją broni chemicznej przeciwko własnym obywatelom po to, by sprowokować uderzenie Zachodu. To, co przemawia za Rosjanami, to jest fakt, że mówią o tym od jakiegoś czasu. Po drugie, poszlaki i motyw. W każdej zbrodni szukamy motywu. Motyw Asada byłby bardzo mało racjonalny. On i tak miasto Duma i wschodnią Gutę by zdobył, nie używając broni chemicznej. Jedynym wytłumaczeniem jest chęć zemsty na ludziach uważanych za zdrajców, czego wykluczyć oczywiście nie można. Natomiast koszt, no sami widzimy, z jakim kosztem potencjalnym się musi liczyć. Natomiast czy islamiści, czy rebelianci mieli oczywisty powód sprowokowania uderzenia osłabiającego i Asada, i Rosję. I też pewnie warto tutaj jeszcze raz przypomnieć te słowa Donalda Trumpa sprzed zaledwie kilku dni. Zdaje się, 3 kwietnia była ta konferencja, na której Donald Trump zapowiedział, że będzie robił wszystko, aby żołnierze amerykańscy wrócili z Syrii do Stanów Zjednoczonych. No jeżeli komuś zależy na tym, żeby wojna w Syrii trwała, no to jest kilku aktorów, ale na pewno ci, którzy chcieliby, aby Asad zniknął. I żeby ta wojna przeciwko Asadowi trwała. Później pewnie zniknie, natomiast jest kilku aktorów, między innymi Kurdowie, którym zależy na tym, żeby Amerykanie na miejscu zostali, natomiast oni raczej nie mieli wpływu na to, co się wydarzyło w Dumie. Za daleko nie ich obszar działania. Fizycznie nie byliby w stanie takiej prowokacji dokonać, natomiast ewidentnie im zależy na tym, żeby Amerykanie zostali, ale to już jest troszeczkę, mam wrażenie, wątek w tej akurat historii poboczny. Ja bardziej bym tutaj patrzył na splot okoliczności, na bardzo nerwowe działania Amerykanów, na to, że Bolton został nowym doradcą. W związku z tym też niesłychanie twardy, antyrosyjski, skrajnie prawicowy polityk, wcześniej dyplomata, i zaostrzenie kursu amerykańskiego prędzej bym wiązał z jego osobą. Ale jeszcze to, co jest bardzo charakterystyczne, również zdumiewające dla tych ostatnich kilku dni, to jest to, że mimo tego, że jest rok 2018, my nadal nie wiemy do końca, co się stało, prawda? Są te dwie teorie równoległe na temat tego, co wydarzyło się w Syrii w sobotę, co wygląda na taką typową wojnę informacyjną, tylko pytanie czyją? Zdaje się, że obie strony chcą grać. Wszystkie strony, tutaj jest dużo więcej stron niż tylko dwie, które rzeczywiście coś takiego robią. Natomiast my żyjemy w takim przeświadczeniu, że skoro są satelity, do internet, to my już wszystko wiemy. Że powinniśmy wiedzieć więcej. To nie jest to prawda. To, co się dzieje za liniami frontu, są spece od dezinformacji, spece od prowokacji, którzy naprawdę wiedzą, co robić. Także ja bym mniej przywiązywał się do tego, co nam się wydaje, że wiemy, a bardziej zastanawiał się nad konsekwencjami zastanej sytuacji i kolejnych działań. Bo w pewnym momencie to już przestaje mieć znaczenie, kto dokonał prowokacji. Większe znaczenie ma, jakie prowokacja czy atak ma następstwa. Jarosław Kociszewski, dziennikarz Wirtualnej Polski i wieloletni korespondent na Bliskim Wschodzie, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Agata Kasprolewicz, do usłyszenia. Trzy strony świata. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc. Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wszystkich zaprosić na targi Electronics Show. Będą technologie smart, stacja kosmiczna, łaziki marsjańskie, drony, wirtualna rzeczywistość, roboty człowiekokształtne. A roboty szympansokształtne będą? Puknij się w głowę nogą. Zapraszamy do Ptak Warsaw Expo na Electronics Show. Czeka na Was świat cyfrowej rozrywki, fascynujące pokazy, warsztaty naukowe. Dla wszystkich odwiedzających targi Expo oferta specjalna. Super rabaty aż do 15%. Mediamarkt, precz z nodą. Czas na tydzień greckich smaków w Lidlu. Już teraz oliwa z Krety z pierwszego tłuczenia lub oliwa z oliwek Kalamata. 17,99 za opakowanie. A mięso mielone wieprzowo-wołowe 400 gramów. 46% taniej. 3,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są globulki do pochwowy Regevagia. Regevagia nie tylko skutecznie nawilża, ale także wspomaga regenerację błony śluzowej pochwy. Regevagia przywraca komfort, a także zabezpiecza przed dolegliwościami związanymi z suchością stref intymnych. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja. Hit na piątek przed wolną niedzielą. Zapraszamy do Kauflandu na szalone okazje cenowe. Kawa mielona Chibo Family 500 gramów tylko 9,99. Kaufland na dobry tydzień. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 10.